Эпітэты Даніла Гілевіча падбіраць не рызыкую. У самога яго гэта лепей відаць атрымаецца. Апошнім часам цэлыя дыскусіі вакол сказы пра Лысую гару, пра аўтарства. Гілевіч адмаўляе ўдзел Мікола Аўрамчыка ў напісанні пра смехушкі. Ягоная гэта справа. Гілевіч замахнуўся на выданне 23 тамоў сваіх твораў у выдавецтве, дзе ён галоўны рэдактар. Жадаючы спору в нелёгкай працы, я хачу ўнесці сваю ляпцінку, а міноўна такую. У маладыя гады Ніл Гілевіч і я пісалі вершаванае прывітанне піянераў з'езду партыі камуністаў. Дык вось я не прэтэндую на суаўтарства. Ніл Гілевіч можа гэтае прывітанне ўключаць у чарговы том, як цалкам сваё. Там і мусіць быць поўнымі. У Леніна таму ў болей, трэба ж даганяць. А гэтыя радкі я напісаў адзін. Або яго пяро не спала, паэту зводзіў самагмах, ад сталі коласы купала, Ніл абагнаў іх па тамах. А хочацца хоць за плеча наблізіцца да Лініча.